उधर रूम में दानिश बेड पर बैठा अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसने अभी बाथ नहीं लिया था। तभी उसके रूम का गेट नॉक हुआ। दानिश की आंखें सर्द हो गईं और वो बिना उस तरफ देखे बोला, मेरी बीवी क्या कर रही है? नौकर सर झुकाते हुए रिस्पेक्ट से बोला, वो सर मैडम अथर्व सर के साथ कुछ बात कर रही है। ये सुनकर दानिश ने उसे कॉफी रखने का इशारा किया और उसे जाने को बोला। नौकर कॉफी रखकर वहां से चला गया। वहीं दानिश कॉफी का एक सिप लेते हुए किसी गहरी सोच में था और वो बोला, तुम किसी और पर अपना इतना समय नहीं दे सकती सिलीगल। ये कहते हुए दानिश वापस से अपने लैपटॉप में घूरने लगा। वहीं अथर्व अंतरा से बातें कर रहा था। अंतरा को अथर्व से इतने दिनों बाद बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। तभी अंतरा को बात करते हुए अचानक से खांसी आने लगी और अथर्व उसे देखकर जल्दी से पानी पिलाने लगा, जिस वजह से अथर्व और अंतरा एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। उनकी पोजीशन अनफेयर थी, पर उन्हें इस सब की फिक्र नहीं थी। पर कोई था जो गुस्से से उस तरफ बढ़ रहा था और अगले ही पल किसी ने अथर्व को अंतरा से अलग खींचते हुए एक जोरदार पंच सीधे अथर्व के मुंह पर मारा। अथर्व वहीं सोफे पर जा गिरा। अंतरा घबराते हुए सामने देखने लगी तो वो अपने सामने दानिश को गुस्से में देखकर बेहद घबरा गई। वहीं दानिश अथर्व के कॉलर को पकड़ते हुए बोला, मना किया था ना उसके आस पास भी जाने से, फिर क्यों तुम उसके इतने करीब गए? तुम्हें नहीं पता कि वो सिर्फ मेरी है? ये कहकर दानिश ने एक और पंच उसके मुंह पर मारा। वहीं अथर्व दानिश को खुद से दूर करते हुए अपने मुंह में आए खून को साफ करते हुए बोला, तुम बिल्कुल साइको हो क्या? तुम्हारे नजरिए में भाई बहन का कोई रिश्ता है भी या नहीं? दानिश गुस्से से बोला, सौतेले भाई हो तुम उसके, तुम्हारा उससे कोई खून का रिश्ता नहीं है। और मैं तो सगे को भी उसके करीब ना जाने दूं, तो सौतेला तो बहुत दूर की बात है। तभी ये सारी आवाज सुनकर ध्रुव और ध्रुवी जो कमरे में थे तुरंत बाहर आ गए और ध्रुव दानिश को ऐसे देखकर तुरंत उसे पकड़ते हुए बोला, दानिश क्या कर रहे हो तुम? अथर्व को ऐसे क्यों मार रहे हो? तभी ध्रुवी अंतरा को देखते हुए डरते हुए बोली, किट्टू तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? ये कहते हुए ध्रुवी तुरंत अंतरा के पास गई। वहीं अंतरा ये सब देखकर डर गई थी और वो अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी। दानिश ने अपने गुस्से को काबू करते हुए एक नजर अथर्व को घूरा और फिर अंतरा को अपनी गोद में उठाकर वहां से सीधे रूम में उसे लेकर चला गया। वहीं अथर्व टिश्यू से अपने मुंह को साफ कर रहा था। वहीं ध्रुव अथर्व से माफी मांगते हुए बोला, अथर्व मैं दानिश की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। पता नहीं उसे क्या हो जाता है, जब अंतरा के ऊपर कोई भी बात आती है तो सच में वो पागल हो जाता है। और अभी जो कुछ भी हुआ उसे तुम इंसिडेंट समझकर भूल जाओ, कोई भी बात सीरियस मत लेना। अथर्व ध्रुव की बात पर हामी भरते हुए गहरी सांस लेकर बोला, मैं समझता हूँ, वो मेरी किट्टू के पीछे कुछ ज्यादा ही पागल है। कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर अथर्व उठकर अपने रूम में चला गया। उधर अंतरा के रूम में दानिश ने अंतरा को पानी पिलाया। अंतरा चुपचाप पानी पी लेती है तो दानिश उससे सख्त आवाज में बोला, क्या कर रही थी तुम उसके साथ? अंतरा दानिश को देखते हुए नम आंखों के साथ बोली, आपने क्यों मारा मेरे भाई को? आपको पता भी है वो सगे भाई से भी बढ़कर है मेरे लिए, और आप ऐसे गंदे इल्जाम लगा रहे थे उनके ऊपर? छी। ये कहते कहते अंतरा चुप हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वहीं दानिश उसकी सारी बातें ध्यान से सुनते हुए फिर खुद को कंट्रोल कर लेता है और अंतरा के चेहरे को सहलाते हुए नर्म आवाज में बोला, ओके आई एम सॉरी बट मैं क्या करूं सिलीगल, तुम्हें किसी और के साथ देखकर मैं अपना कंट्रोल खो देता हूं, इसलिए तुम्हें खुद किसी और के पास नहीं जाना चाहिए सिवाय मेरे। दानिश की ऐसी बातें सुनकर अंतरा उसे गौर से देखने लगी। दानिश उसके करीब झुककर उसके होठों को अपने होठों से दबाते हुए बोला, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए सिलीगल, वरना मैं किसी की जान भी ले सकता हूँ। तुम मेरे अलावा किसी के भी करीब नहीं जाओगी। दानिश की आवाज काफी डरावनी थी जिसे सुनकर अंतरा सहम गई और दानिश उसे धीरे धीरे किस करने लगा। अंतरा दानिश के कपड़े कस कर पकड़ लेती है। कुछ समय बाद दानिश अंतरा से अलग होकर वॉशरूम में जाते हुए बोला, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तुम मेरा यहीं वेट करो। दानिश ऑर्डर देते हुए वॉशरूम में चला गया। वहीं अंतरा चुपचाप अपना सर टिकाए बैठी थी। वो दानिश की हरकतें सोच रही थी। उसे दानिश के बढ़ते पागलपन से अब डर लगने लगा था। कुछ देर बाद दानिश फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आया। अंतरा उसे चुपचाप देखती रही। वहीं दानिश उसे देखते हुए क्लोजेट में चला गया और कुछ समय बाद वो डार्क कपड़ों में रेडी होकर बाहर आया। अंतरा दानिश को हमेशा डार्क कपड़ों में ही देखती थी, जिस वजह से वो आज बोली, आप हमेशा ऐसे काले कपड़े क्यों पहनते हैं? दानिश मिरर के सामने जाकर अपने बालों को सेट करते हुए बोला, क्योंकि काला रंग कभी अपना रंग नहीं बदलता। अंतरा दानिश की ये बात सुनकर कंफ्यूजन में उसे देखने लगी तो दानिश अपनी वॉच पहनते हुए अंतरा के पास आकर बोला, लेट इट बी सिली गर्ल, तुम नहीं समझोगी, चलो अब चलते हैं। ये कहते हुए दानिश ने अंतरा के हाथ को पकड़कर उसे ठीक से खड़ा किया। तभी अंतरा बोली, दानिश मैं आपको समझना चाहती हूँ। दानिश अंतरा की बात सुनकर उसे गौर से देखने लगा और फिर वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोला, लेट्स गो। ये कहकर दानिश अंतरा को रूम से बाहर ले आया। वहीं अंतरा ने दानिश से फिर कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके साथ नीचे आई। नीचे सभी महाकालेश्वर मंदिर जाने के लिए तैयार हो चुके थे। बिपाशा जी दानिश और अंतरा को देखते हुए बोली, दानिश अंतरा को संभाल कर मंदिर लाना। दानिश एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, यस मॉम। बिपाशा जी फिर शिशिर जी और बाकी सभी के साथ चली गईं और ध्रुव ध्रुवी के साथ चला गया। उधर अथर्व वहीं खड़ा दानिश को देख रहा था। दानिश की नजर जब उस पर गई तो उसकी नजर अपने आप कठोर हो गई और वो अंतरा को वहां से सीधे बाहर की ओर लेकर चला गया। अथर्व भी फिर वहां से चला गया। दानिश अंतरा को कार की पैसेंजर सीट पर बैठाते हुए उसकी सीट बेल्ट को लगा रहा था और अंतरा कपकेक से बातें कर रही थी और कपकेक धीरे धीरे किक कर रहा था, जिससे अंतरा हंस रही थी। दानिश अंतरा को हंसते हुए देखकर बोला, तुम्हें किस लिए इतनी हंसी आ रही है सिली गर्ल? ये कहते हुए दानिश ड्राइवर सीट पर बैठ गया। वहीं अंतरा मुंह बनाते हुए कपकेक से बोली, कपकेक तुम्हारे डैड एक नंबर के जल कुकड़े हैं, इन्हें मेरी हंसी भी अच्छी नहीं लगती। कार तेज रफ्तार से चलने लगी। अब तभी दानिश अंतरा की बात सुनकर बिना भाव के बोला, तुम्हारी हंसी की वजह सिर्फ मैं रहूं, तो मुझे तुम्हारा हंसना भी पसंद है सिली गर्ल। ये सुनकर अंतरा चिढ़ कर बोली, देखिए आप मेरे और मेरे कपकेक के बीच नहीं आएंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ हंसकर बातें करेंगे और मस्ती करेंगे। तभी दानिश ने कार रोक दी और अंतरा की तरफ देखकर ठंडी आवाज में बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं इस बच्चे को ही नहीं आने दूंगा। अंतरा दानिश की बात सुनकर शॉक्ड थी। वो उसे देखते हुए हकलाते हुए धीरे से बोली, आप ऐसा कह भी कैसे सकते हो? दानिश अंतरा को धमकाते हुए बोला, क्योंकि ये मेरा अंश है और अगर इसके आने से तुम मुझसे थोड़ा भी दूर हुई तो तुम सोच सकती हो कि मैं कैसा इंसान हूँ। ये सुनकर अंतरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो चिल्लाते हुए बोली, मुझे कहीं नहीं जाना आप जैसे दानिश दानव के साथ। दानिश अंतरा के चिल्लाने पर उसे घूरते हुए बोला, ये क्या बीच रास्ते में ड्रामा कर रही हो तुम? ये कहते हुए दानिश जैसे ही कार स्टार्ट करने को हुआ, वैसे ही अंतरा ने कार की चाबी निकाल ली और खुद अपनी तरफ का गेट खोल लेती है और अपने पेट को पकड़ते हुए कार से गुस्से में बाहर निकल गई। वहीं दानिश उसे बुरी तरह से घूरते हुए बोला, तुम बहुत डेयरिंग हो गई हो सिली गर्ल। ये कहते हुए दानिश भी अपनी कार से बाहर निकलकर अंतरा के पीछे पीछे जाने लगा। वहीं अंतरा गुस्से से बड़बड़ाए जा रही थी और रोड पर चलते हुए बोली, समझते क्या है खुद को, एक नंबर के शैतान है, इन्हें कोई प्यार नहीं है कपकेक से, इनके साथ तो मैं कहीं जाऊंगी ही नहीं, भला खुद के ही बच्चे से कौन इतना जलन रखता है। पीछे से दानिश अंतरा को आवाज लगाते हुए बोला, सिली गर्ल स्टॉप, मैंने कहा रुको, ऐसे तुम नहीं जा सकती कहीं। दानिश की आवाज पर अंतरा मुड़ते हुए गुस्से से बोली, मैं जाऊंगी, जहां मर्जी होगी वहां जाऊंगी, पर आपके पास तो नहीं रहूंगी, समझे आप। वहीं आसपास सड़क के लोग उन दोनों को देख रहे थे। तभी एक औरत अंतरा को देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, बेटा अपने पति से ऐसे गुस्सा नहीं होते, देखो वो तुम्हें कैसे मनाते हुए पीछे पीछे आ रहा है। अंतरा उनकी बात सुनकर दानिश को घूरती है जो उसके करीब आ रहा था और उसके पास आकर उसके हाथों को पकड़ते हुए बोला, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब चलो सीधे से मेरे साथ। अंतरा उस औरत को देखते हुए बोली, देखा आंटी कैसे ऑर्डर दे रहे हैं साथ चलने के लिए, ये प्यार से भी तो कह सकते हैं ना, पर नहीं, ये मेरे पति नहीं एक शैतान है, जिन्हें मेरा खून पीना आता है, इसीलिए मुझे नहीं जाना इनके साथ। ये कहकर अंतरा दानिश से अपने हाथों को छुड़ाती है और आगे बढ़ने लगती है। और तभी अंतरा को एक ठेले पर भुट्टा बेचने वाला दिखा। बारिश का मौसम था और अंतरा के मूड स्विंग्स भी हो रहे थे इस हालत में, इसलिए अंतरा संभलते हुए ठेले के पास गई। वहीं दानिश अपने आप को कंट्रोल करते हुए इधर उधर घूर रहा था। सभी उन्हें ही देख रहे थे। दानिश ये देखकर किसी को कॉल करता है और वापस से अंतरा के पास गया और वहीं खड़ा होकर अंतरा को भुट्टे खाते हुए देखने लगा। अंतरा दोनों हाथ से पकड़कर भुट्टे को खाते हुए हल्की हल्की बारिश को एंजॉय कर रही थी। दानिश ने उसे खाने से नहीं रोका और बस उसे देखे जा रहा था। वहीं अंतरा की नजर जब दानिश पर गई तो उसका मुंह बन गया। तभी अंतरा ने आसपास कुछ नोटिस किया। उसने देखा कि वहां की पूरी रोड अब खाली हो चुकी थी, जहां कुछ देर पहले सब उन्हें घूर रहे थे। अंतरा को ये देखकर बड़ा अजीब लगा। उसे समझ नहीं आया कि ये सब खाली कैसे हो गया। वो इस बात से अनजान थी कि ये सब उसके पति की ही मेहरबानी थी। पर फिर वो अपने भुट्टे खाने पर ध्यान देने लगी। वहीं जब उसने अच्छे से पेट भर खा लिया, तब दुकान वाला अंतरा से 30 रुपए देने को बोला। अंतरा ये सुनकर अपने कंधे पर हाथ लगाती है, पर उसे याद आया कि वो तो पर्स घर पर ही भूल आई थी। ये महसूस करके अंतरा का मुंह रोने जैसे बन गया और वो उस दुकान वाले की तरफ देखते हुए अपने दांत दिखाते हुए बोली, अंकल एक्चुअली मेरे पास पैसे नहीं है। क्या होने वाला है इनकी जिंदगी में अब आगे? क्या चैन से जीने देंगे इनके दुश्मन इन्हें? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।